Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Børsmarkedet har atter sat strøm til kurserne, der er liv i patienten, selvom fredagens amerikanske arbejdsmarkedsrapport gav et gip i systemet. Vi er klar til at se på finansmarkederne her de næste 55 minutter, hvor vi dykker ned i noget af det vigtigste for verdens udvikling og fremdrift. Det skal handle om energi til at hjælpe os med den debat. Der har jeg inviteret Thomas Jam Petersen i studiet. Godmorgen og velkommen til dig, Thomas. Jo, tusind tak. Du er ingeniør, og så er du stifter af og bestyrelsesformand i Copenhagen Atomics. Hvad er det for en organisation? Det er en startup-virksomhed, som arbejder med at lave thorium-saltenergi. Og thorium, det er et grundstof, som findes ude i jorden, som man kan grave op, og det kan man brænde af og få enormt meget energi ud af. Der er 5 millioner gange så meget energi i et kilo thorium, som i en kilo olie. Og alt det, det dykker vi ned i. Det er et meget spændende felt, og måske kan det sige noget om, hvad vi skal til at bruge af energi i fremtiden, og måske endda også, hvad vi så med fordel kan investere i allerede nu. Da jeg skrev til dig, Thomas Jam Petersen, om du havde lyst til at være med i programmet, så skrev du også sådan tilbage til mig, ja, det kan da godt være, men vi er slet ikke klar til at blive børsnoteret endnu. Så jeg tænker, at I er jo selvfølgelig et helt andet sted, og jeg skrev så tilbage til dig igen, at det var sådan set heller ikke meningen, at vi skulle tale om en børsnotering, men vi vil bare gerne være klogere på det her felt, som handler om thorium, men det betyder vel også, kan jeg næsten forstå, at I er en virksomhed, som er i kraftig vækst, og som måske på lang sigt kunne være interesseret i at blive børsnoteret? Ja, helt sikkert. Altså, vi er stadigvæk en lille startup-virksomhed, som arbejder med at få de her teknologier til at virke. Og det er jo, vi har valgt et felt, hvor det er komplekse teknologier, så det er ikke noget, man lige gør på et halvt år eller to år. Det tager længere tid. Vi har været i gang siden 2014-15, hvor vi startede. Og nu er vi nået dertil, hvor vi har nogle produkter, vi sælger, og vi skal tage noget investering ind her senere på året, så vi begynder at vækste noget hurtigere. Og I er måske også en virksomhed, som kigger ud over landets grænser, når det handler om at få penge ind. Det behøver ikke nødvendigvis være i Danmark, I skal børsnotere sig, når I engang når dertil, kan jeg næsten forstå. Ja, helt korrekt. Altså, vi ser markedet for vores produkt, det er Asien og Afrika. 80% af verdens befolkning, eller næsten 80%, bor i Asien og Afrika. Og hvis man kigger på energimarkederne nu i fremtiden, så er der en enorm vækst i de næste 30 år i energiproduktion. Mm. Og næsten hele den vækst, altså 99%, det bliver i Asien, Afrika, altså uden for Europa og USA. Så det er jo helt oplagt, det er de interessante markeder for os. Vi vender tilbage til energisnakken om lidt. Vi skal også lige have gang i markedet. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig, ja, også. Godmorgen. Teknisk analytiker her i Millionærklubben og porteføljeforvalter. Yes. Lad os lige høre, hvad der sker ude på de aktuelle markeder. Sådan en lidt kedelig og grå mandag morgen. Jamen, det er ikke så kedeligt og gråt. Det var jo nogle fantastiske amerikanske jobrapporttal, vi fik i fredags. Det var noget, der overraskede. 224.000 i job. Desværre er godt nyt, dårligt nyt for aktieejerne. Ja, yeah, åbenbart. Vi er da i hvert fald rullet i plus her fra morgenstunden af, så dårligt var det ikke. Det var måske lige amerikanerne, der skulle sunde sig lidt, fordi de havde jo set frem til en rentesænkning, og markedet var allerede begyndt at sænke markedsrenterne, så de måtte jo vende rundt på en tallerken og sende renterne op og aktierne lidt ned, men de rettede sig jo faktisk rigtig pænt i løbet af dagen og var tæt på at ende i et plus. De var faktisk lige op og snuse til nullinjen, så tog de lige lidt grundvand og dykkede lidt, inden at markederne lukkede. Men her til morgen er de europæiske markeder, i hvert fald i Norden, så vi er vel også en del af Europa. Så trods alt. Ja, det er det. Og Tyskland er tæt på uforandret og startet lidt nede, så nej, altså det er vel egentlig dejligt, at der kommer flere i arbejde, og man kan også se, at antallet af dem, der deltog i og gerne ville ud på arbejdsmarkedet, det steg, fordi selve arbejdsløshedstallet, procenten, den steg faktisk, fordi der gerne vil være flere ud på arbejdsmarkedet. Det er jo egentlig også positivt, at der er flere, der melder sig klar under fanerne til at tage del i det her, den her boomende jobvækst, der er i USA. Så egentlig har jeg svært ved at blive rigtig negativ. Tværtimod, så er det måske nogle af de foregående tal, der har været lidt... Ja, der har været lidt grums i tallene på den korte bane. Men som vi også var inde på i fredagens udsendelse, det er altså tal, der svinger meget fra den ene yderlighed til den anden, ja. Så man kan måske ikke lige helt lægge så meget i det. Men altså, som Lars Svendsen han også belært mig om i fredags, så går det sådan set ufatteligt godt i amerikansk og måske også i global økonomi. Mm. Så vi behøver ikke at være så bekymrede. Og de her aktier, de suser altså så stadigvæk opad. Lars Persson, et tysk DAX, der ligger lige sådan under 12.600, når jeg kigger op på din skærm, hvis den er opdateret. Ja, det er den her ikke, men så får du en, der er opdateret. Men den er stadigvæk under de 12.600, men ja, er tæt på at gå i plus lige her, og nu er det så i plus. Så ja, vi ruller stadigvæk den rigtige vej frem, i hvert fald, hvis man er langsigtet investor og håber på stigende markeder, så sådan er det. Og når vi taler om tyske DAX, herr Persson, så er det måske nærliggende at komme omkring Deutsche Bank, som var ude med udmeldinger her i weekenden. Endelig, havde jeg nær sagt, for de har taget sig sammen til at få rykket det op i den der BIX der. De skærer ned på aktiehandlen, de skal fyre omkring 18.000 mennesker, de skal spare for et kæmpe milliardbeløb over de næste mange år. Hvad tænker du om Deutsche Bank-aktien? Det er stadigvæk ikke så interessant, at jeg har lyst til at... Vi har jo hørt om de her besparelser rigtig mange gange, synes jeg, og der er... Måske er det så endelig, at man tager fat ved nældens rod og flår op. Altså, aktien er jo på vej rundt og har måske haft en pæn opadgående tendens, hvis man var heldig at fange den på bunden. Men hvis man ser den sådan lidt fra helikopterperspektiv og zoomer lidt ud, så ser det jo stadigvæk lidt træls ud. Bare for hvis du har købt det for et par måneder siden, så har du ikke rigtig tjent nogen penge endnu. Så jeg tænker stadigvæk, at der er lang vej. Og det der, jeg synes, der er udfordringen med Deutsche Bank, det er jo, at der hele tiden vælter nye skeletter ud af skabene. Lidt af det, vi opdager med nogle af de store banker her på. Har du lige ved at fortælle dig der? Nej, jeg kan godt sige Danske Bank. Det tør jeg godt sige højt i mikrofonen. Altså, hvor der hele tiden, hver gang man tænker, nu må dørene da være, nu må de da have kigget alle skabene igennem, så finder de et eller andet nyt kammer. Det er lidt ligesom pyramiderne, hvor vi også hele tiden finder nye gravkammer. Så finder man et eller andet nyt uhyggeligt gravkammer i Danske Bank, hvor at, jamen, så er der en eller anden ny grim sag. Så nej, jeg er ikke så stor fan af de her banker. Men med den her rentesituation, der er nu, og kan man godt kigge mod de amerikanske banker og tænke, hov, så tjener de jo penge, fordi nu skal vi i hvert fald ikke skrue renterne nedad igen. Så der må være lidt godt at kigge efter, hvis man skal kigge mod nogle amerikanske banker. Og dem har jeg så overhovedet ikke kigget på, så man skal nok lige selv lave sin egen studie i det her, hvis det man skal... Det kan man gøre. Ja. Deutsche Bank, som jo altså i fordomstid tilbage i de gode gamle dage før finanskrisen, Lars Persson, der i 2007 var op i lidt over 100 euro, så vidt jeg husker. Der er altså noget af en vej til de der 7,36, som den ligger her til morgen. Det må man sige. Men det kan vi selvfølgelig så heller ikke bruge til noget som referencepunkt, bare fordi den har været op i 100. Sådan er det. Lars Persson, ellers så er du altså også en morgen, hvor at Iran jo altså igen her i weekenden har været ude og melde ud om, at de forlader altså også den her atomaftale, de har øget beholdning af beriget uran. Det er der sådan set også rimelig mange magtkampe omkring på den front. Tyrkiet, der har Erdogan været ude og fyre centralbankchefen. Der sker noget derovre. Det synes jeg måske forhåbentlig ikke giver god anledning for Donald Trump til at kigge i den retning. Også om han skal gøre det samme med Jerome Powell. Han har i hvert fald været rimelig utilfreds med, hvad der Jerome Powell han har gjort. Herr Powell, som i øvrigt skal tale for kongressen her på onsdag. I Grækenland der er der kommet en ny premierminister. Eller ikke endnu, men der er i hvert fald kommet en ændring efter valget i går. Det er det borgerlige flertal, der har vundet frem, så Alexis Tsipras ser altså ud til at gå af fra Syriza. Og ellers så er der nyheden ude, herr Persson, om at Morgan Stanley har reduceret sin egen eksponering mod de globale aktier. Sådan en stor investeringsbank, der kommer ud med sådan en melding. Er det ikke noget, der kan få dig til at ryste lidt i bukserne? Jo, men jeg har jo sådan hele tiden kørt lidt med håndbremsen trukket. Det er jo så aldrig særlig sundt i længden, men så jeg har jo egentlig givet lidt slip her på det sidste. Men jeg kan jo egentlig godt forstå det, fordi det der er casen, det er, vi har kun løbet et sted hen, nemlig at blive ved med at på penge i aktiemarkedet. Vi mangler ligesom med rentebenet eller sådan, og det kan vi måske leve lidt på i hvert fald. Efter de her positive jobrapporttal, der var i USA i noget tid nu, så må vi krydse fingre for, at der også kommer lidt flere positive jobrapporttal, sådan så vi har den her mulighed for at smide lidt i obligationer. Hvis vi så på den amerikanske obligation, så endte den der op på den 10-årige endte med omkring 2%, og den 30-årige endte på 2,5%. Så jamen, det er der en alternativ til, når der ikke er nogen inflation nævneværdige, jamen så er det da en vej at gå ned af, synes jeg i hvert fald. De svære tider at være investor, det er det også, fordi at vi står stadigvæk og mangler lidt nogle regnskaber. Lars Persson, de går så i gang med at falde ind til os her i løbet af ugen. Tryk, de lander på onsdag. Det første regnskab her i Danmark, men det tager altså lidt tid, inden de danske selskaber ellers kommer ud af busken med de øvrige regnskaber. Tryks regnskab, forsikringsselskaberne, er det interessant for sådan en som dig? Jamen helt klart, den er jo bare bullret deroppe af, fordi at, der har ikke været rigtig sket noget. Der var måske lidt mærkelig forår, start på sommeren, hvor der var masser af lyn og torden, men det var jo ikke nogen rigtig skybrud og sådan noget. Der var par, der det afstedkom nogle brænde, de her lyn, men altså, jeg tænker ikke, at det har væltet helt læsset. Og så kan man sige, børsmarkedet har vel været nogenlunde stabilt opadgående tendens, og de er jo rimelig konservative, så der har de nok ikke svinget så meget rundt. Så det har vel egentlig været sådan en, hvor pengene er væltet ind for kunderne, og de har ikke brugt særlig mange af dem, så jeg tænker stadigvæk, at det er et positivt resultat, vi ser for tryk, og samtidig er de jo ved at få flyttekasserne rykket ind fra Alka, så man er jo også ved at få hele den her lillebror og storebrors fusion til at fungere, så det er jo også interessant at se, om man kan få sparet nogle omkostninger der på længere sigt i hvert fald. Så, Vi ser på tryk på onsdag selvfølgelig, når regnskabet det lander, vi taler med en af deres koncerndirektører derude fra Ballerup, herr Persson. B&O, det er også et regnskab, vi skal holde øje med i den her uge. Det ser straks lidt værre ud, formoder tyske Løve, som er deres konkurrent. De har gået i betalingsstandsning. Ja. Det smitter måske af på sådan en aktie som B&O. Ja, der var næsten ikke mere smidt af, vel? Den har jo været faldende de sidste år med over 60%, så man skulle håbe på, at det var så, at de fjernes jo nok ikke fra overfladen. Der er måske nogen, der køber dem eller et eller andet, men ja, det er et svært marked for sådan en lille brand som BO. Det kan man bare se i øjeblikket, at de ikke rigtig får sparket døren ind. Så de skal på en eller anden måde suge sig på ryggen af en stor dinosaur og håbe på, at de kan få sparket deres BO Play og nogle af deres andre ting ud gennem døren. Måske noget Amazon godt til slagtilbud hen over efteråret med noget købe en striktrøje og få en BO Play med eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Nej, jeg har ikke. Den er lagt lidt i dvale, den der BO. Der kan være, at der så ender med at komme med et købstilbud, som vi ser måske lige i øjeblikket, der er ved at ske med Scottish Salmon, som Lars Svendsen har op med 12% i dag. Men ellers så synes jeg, at nogle af de der aktier, der er døde, dem skal man passe på, altså jeg er jo mere til den der, the trend is your friend, og så zoomer på ryggen af nogle af dem der bliver ved med at stige, ikke? Så hvor er den trend henne for tiden, herr Persson? Jamen, den der har jo været bred. Den har været inden for de cykliske aktier, har vi set en opgang. Noget er kommet tilbage, ikke? Og vi har jo set på de her forsikringsaktier, har der været en opadgående tendens. Vi har også set en tendens i boliger, altså ejendomsaktierne i Sverige, har der også været en god tendens. Så ja, det er nogle af dem, man skal kigge på. Der er masser af steder, man kan hoppe ind. Scottish Salmon-historien, den vinder vi med Lars Svendsen. Vi ringer til ham lidt senere i udsendelsen. Og du kan selvfølgelig også være med, kære lytter. Du kan skrive ind til mig på sms'en 42 600 247. Du kan blande dig i debatten på Facebook, hvor vi livestreamer som altid. Det er jeres forum. Kære lytter, udnyt, at vi er en klub, og gå ind og give hinanden gode tips og tricks. Det plejer at være rigtig gode til der på Facebook. Men altså kommentar herind til studiet, det er på sms'en 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Iran bruger uran som pressionsmiddel over for Vesten. OPEC leger kartel og dikterer oliepriserne efter for godt befindende. Klima og bæredygtighed er på alles læber. Alt sammen kræfter, der på den ene eller på den anden måde præger verdens vigtige energiresurser. Men hvor fatalt står det egentlig til? Hvordan går det med verdens energiforbrug, og i hvilken retning peger fremtidens nye potentielle energiformer? Det skal det handle om nu, sammen med dig, Thomas Jam Petersen fra Copenhagen Atomics. Thomas, lad os starte med at kigge lidt på sådan tilbage i historien. Verdens forbrug af forskellige energikilder igennem tiden. Hvordan er det egentlig gået med det? Jamen, altså der har jo været en vækst af den samlede energimængde, vi har brugt i verden i de sidste 50 år eller mere. Hvis man kigger på kurvene, så er det en forholdsvis jævn vækst i de der sidste 50 år. Men den fortsætter bare opad. Og hvis man så kigger lidt på de folk, der kigger ud i fremtiden og prøver at forudsige, hvad der kommer til at ske, så er alle enige om, at væksten kommer til at stige yderligere de næste 30 år. Og det er næsten udelukkende Asien og Afrika, der står for den vækst, hvor der i OECD-landene, altså primært Europa og USA, ikke er nogen vækst. Der er lidt, at man konverterer fra noget kul over til noget vind og sol måske i Europa, men ikke egentlig nogen vækst, men en kæmpe vækst, en vækst, der er større, end vi nogensinde har set før i de her lande af Asien og Afrika. Det er jo fordi, der er milliarder af mennesker, der skal til at flytte ind i middelklassen, og de skal have biler og fjernsyn og køleskab og toiletter med rindende vand og alt det her. Og det koster altså bare virkelig meget energi. Og hvis vi kigger lidt på, hvem leverer så den energi, jamen igen, hvis vi kigger 30 år tilbage og ser For 30 år siden, jeg har nogle tal her fra 1990, der var 80% af verdens energi, det kom fra fossile brændsler, altså kul, olie og gas. Og så kan man sådan gå fremad i tid og så se, hvordan har det så ændret sig frem til nu. Og vi har kigget lidt på de her grafer sammen, og historien er, at det har næsten ikke ændret sig. Der er nogle få procent skift, men stadigvæk i dag, 30 år senere cirka, der er det stadigvæk 80% af verdens energi, der kommer fra kul, olie og gas. Og hvis vi kigger på vind og sol, jamen den var så under 1% i 1990, og nu er den lige lidt over 1% af verdens samlede energi. Ja, det undrer mig faktisk en lille smule, fordi vi står blandt andet her i Millionærklubben og taler rigtig meget om vindenergi. Vi har jo Vestas som en af de meget store og vigtige virksomheder globalt set. Så jeg kan godt sådan få en fornemmelse af, at det her det vækster helt vanvittigt. Og nu er vi virkelig for alvor på vej over mod at bruge en eller anden form for grøn energi, frem for at bruge den her sorte, farlige, ødelæggende energi, som gul og kul og gas og olie er. Men der sker ikke rigtig nogen udvikling, siger du nu? Nej, altså hvis man ser på den globale energimængde, altså den vækster som sagt hele tiden, og den er næsten fordoblet de sidste 30 år. Og så kan man sige, at vind og sol også fordoblet de sidste 30 år, men det vil sige, at det følger bare med. Og det er så lidt mere end fordoblet, så vind, jeg tror, vi er oppe på tæt på 2% nu, så det har indheden en lille smule, men det er det batter bare så lidt, fordi hvis man nu kigger på et land som Danmark versus USA, altså så i USA bruger de jo meget mere energi per person. Og det er fordi, vi har haft en debat i Danmark om, at vi skal bruge mindre energi. Vi bor også i et klima, hvor vi ikke er nødt til at have aircondition, og vi kører ikke i store biler, som de gør i USA. Men dog i Danmark efterhånden, det er begyndt at gå bedre de sidste 30 år, så er der kommet mange flere biler, flere familier, der har biler og kører mere, der vi flyver mere til udlandet. Så vi er også begyndt at bruge mere energi i Danmark. Altså så vi indhenter på amerikanere, men vi er stadigvæk, hvis jeg husker rigtigt, så vi bruger kun halvdelen af, hvad en amerikansk borger bruger i gennemsnit. Så det viser bare, at hvis amerikanerne ellers gad at skære lidt ned, så de isolerer deres huse bedre, mere omtanke omkring aircondition og sådan nogle ting, jamen så kunne de formentlig skære 10% af deres energiforbrug, forholdsvis enkelt. Og det er jo, altså når man kigger på det, så vinder solen lidt til grin, fordi det kun er 1-2%. Altså det batter selvfølgelig noget, og jeg synes også, at vi skal kigge på de energiformer, men det har ikke revolutioneret energibranchen, det må vi bare sige. Ja, det kan godt være, at du siger, at der ikke er så mange, der bruger aircon her i Danmark, men jeg har bare opdaget også, at der rent faktisk er flere, der begynder at tale om, at det kunne da være dejligt at have en aircon efter den der sommer, vi havde sidste år. Så det kan være, det er også noget, der er på vej ind i vores del af verden. Thomas Jan Petersen, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at nu er der sådan her i vores del af verden i hvert fald meget fokus på den grønne dagsorden, og der er rigtig mange, der plæderer for, at vi skal simpelthen gøre noget, og nu skal vi have olie og gas ud og kul. Ikke desto mindre, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvis nu vi besluttede os som verdenssamfund, at nu er det slut med den der sorte energi fra den ene dag til den anden, ville det overhovedet realistisk set kunne lade sig gøre? Overhovedet ikke. Altså halvdelen af verdens befolkning. Hvis vi kigger på al fødevareproduktion i hele verden, så halvdelen af de fødevare, de er produceret med hjælp fra energi. Så hvis vi lukkede helt for energien, så er halvdelen af mennesker i verden, de kunne ikke få noget at spise. Så løser vi selvfølgelig problemet, fordi så forsvinder de sådan i løbet af et halvt års tid. Og så bruger vi meget mindre energi. Så kan man sige, så kan vi godt gå tilbage og bruge energi igen. Men det er jo lidt en hård måde at slå folk ihjel på. Men, så det er bare én ting. Men så skal vi også huske på, i et land som Danmark, eller igen USA, hvis vi tager dem som reference, så det mad, vi indtager, altså for 300 år siden, så brugte vi cirka den samme energi, menneskekræfter og hestekræfter og sådan noget, på at producere maden som den energi, vi fik ud af maden, når vi spiste den. Men vi har jo fuldstændig ændret den måde, vi lever på. Så i dag, der bruger vi 10 gange så meget energi på at producere, transportere og nedkøle og opvarme maden, som vi bruger, altså som vi får ud af maden, når vi spiser den. Og det er jo en del af den her debat. Altså, vi skulle lægge vores liv fuldstændig vildt måde, vi skulle lægge det om på, hvis vi skulle bruge meget mindre energi. Ja, det er der mange af os, der synes, at ville være helt i orden, i hvert fald hvis de andre gør det, og så når det kommer til en til, så er det tit et lidt større problem. De man kan sorte, bare sige Roskilde Festival og ja, unge mennesker. Ja, lige præcis. Ja. De sorte energiformer, Thomas Jan Petersen, hvordan kommer de så til at udvikle sig det næste stykke tid? Altså jeg tænker, hvor stort et energitag tager vi derfra, også når vi ser årene fremover, når nu vi tænker den her grønne dagsorden? Kommer der så til at ske et fald i, at vi bruger dem? Jeg tror det ikke, fordi at altså det, som sagt, væksten kommer i Asien og Afrika. Hvis du tager det største land, Kina, altså så er regeringen jo i fare for at falde i Kina, hvis de ikke leverer vækst. Og det er kun én ting, der kan holde væksten ved lige, det er masser af energi. Så jeg tror, nu snakker du også om Iran før, altså jeg tror, Kina De skal ud og have nogle aftaler med nogle af de lande, der kan levere meget olie og gas, og Iran, Venezuela, altså der er nogle af de der lande, som har en hel del, som de godt kunne slippe af med. Og så skal vi også huske på en anden ting, så her de sidste par år, så har der været en lille smule dyk i kul, og så var der masser af entusiaster, der sagde, så nu er det slut med kul. Men grunden til, at kul dykkede lidt, det var fordi, at Shell-gas blev så billigt, så der var nogle ting, der skiftede over til gas. Men på et tidspunkt, så stiger gas måske lidt igen, og så ryger vi lige tilbage på kul. Det har vi set ske tidligere i historien. Og vi skal også huske på, at nu er det i USA, man især har lavet Shell-gas. Men når den teknologi, den ligesom bliver rullet ud til resten af verden, til nogle af de andre oliemarker, det ved jeg, det er allerede ved at ske, men så vil der blive udvundet meget mere olie i steder som Rusland og Kazakhstan, og jeg ved ikke hvor. Altså de fossile brændsler, de bliver ved med at kunne give, og de er nok er realistisk set de eneste energiformer, der kan levere den vækst, som de her mennesker i Asien og Afrika, der skal ind i middelklassen, de efterspørger. Mm, ja. Så hvorfor tror du så, at der er så mange institutionelle investorer og fonde og sådan noget? Selv den norske oliefond vil ikke investere i den her sorte industri længere, men hvem skal så investere? For der skal jo investere, så jeg forstod også på det her shellgas, at man har brug for virkelig, at der skal pumpes meget vand ned. Så det var en af grundene til, at man ikke for eksempel gjorde det i Kina, selvom der ligger masser af shellgas der. Men hvem skal så investere, tænker du? Du sagde jo i morgenbordet, der er masser af penge. Er det så de sauderne eller nogle andre fonde, der kommer ind, ser du, eller hvad skal drive det, tænker du? Ja, der er så meget forstand har jeg ikke på finansmarkedet, så det tror jeg ikke er den rigtige til at spørge, men altså, når der er en efterspørgsel, så plejer det at være sådan, at der er nogen, der gerne vil levere det. Mm. Og du har helt ret, at der er hele den her grønne dagsorden, især i Europa, og den spiller selvfølgelig ind, og der er også en hype cycle omkring det grønne, måske lidt lige nu, altså hvor alle går ud og melder, vi er super grønne, og så siger de altid sådan noget med, ja, men vi er det først i 2050, og så er det sådan lidt en gratis omgang. Mm. Altså, der er jo sådan nogle cykler i markedet, som også handler om, altså, hvad er populært at sige lige nu. Men altså, jeg tror også, nogle af investorerne, når de så ser, at nu er der mega mange penge at tjene på olie- eller minedrift eller et eller andet, ja, så rykker de lidt derover alligevel, selvom de har sagt, at det vil de slet ikke røre ved. Mm. Så jeg tror, der kommer til at ske noget. Jeg var sammen med nogen fra Tyskland her i slutningen af sidste uge, og der diskuterede vi, hvad med Tyskland, fordi de har jo sagt, at de vil stoppe fuldstændig med kul i, nu kan jeg ikke lige huske det, et eller andet 2037 eller sådan noget. Og det vi blev ret hurtigt enige om, da vi sad og snakkede ved det bord, det er, at det, der kommer til at ske i Tyskland, det er det samme, som der er sket i Danmark, nemlig at alt de produktionssteder, hvor man bruger meget energi, de kommer til at flytte til andre steder, for eksempel Polen, nabolandet. Så den samlede CO2 er bare det samme, men arbejdspladserne forsvinder fra Tyskland. Og det er jo det, vi har set ske i Danmark. Det er, at Danmark er et land i verden, hvor vi har været allermest til, at vi har høje lønninger, og vi har rigtig høje strømpriser. Og det gør, at al den produktion, som skal bruge de ressourcer, altså billige lønninger og billige strømpriser, de er rykket ud til udlandet for længst. Det er jo så dumt, så man næsten ikke kan lade være med andet end at grine af det, Thomas Jan Petersen. Noget af det, der ikke er populært at sige, men som du trods alt ved en hel del om, for det beskæftiger du dig med, det er på en eller anden måde atomkraft. Atomkraft, som vi ikke har vendt endnu, er det fremtidens energikilde? Ja, det tror jeg helt sikkert på, og det er jo derfor, jeg selv er gået ind i det. Det er fordi, at jeg opdagede det her med, at altså, et af problemet med gammeldags atomkraft, det er, at alt det gamle atomkraft, vi har i dag, det brænder noget af, der hedder uran-235, som er en isotop, der findes ude i naturen, men der findes ikke ret meget af det. Så før eller siden, så risikerer vi at løbe tør for det. Så kan man selvfølgelig finde nogle nye måder at udvinde det på, og måske kan man finde mere og mere. Det har man også gjort allerede tilbage i 50'erne, var man bange for, at man løb tør. Men så fandt man nye måder at drive minedrift og sådan noget, så man fandt mere af det. Og der er også nogen, der siger, at der er masser af det i havvand. Og det er også rigtigt nok, men det bliver måske rigtig, rigtig dyrt at tage det ud af havvand, så til et punkt, hvor det ikke kan betale sig. Så jeg har i hvert fald haft den opfattelse, at uran-235, det er ikke en langsigtet løsning. Altså, det kan løse 1, 2, 3, 5% af verdens energibehov, men det kan ikke komme til at løse halvdelen af verdens energi. Men så opdagede jeg for snart 10 år siden det her thorium. Og thorium har en helt unik feature, at der er masser af thorium, altså helt vildt meget thorium i verden. Og det graver man op af jorden som minedrift, og den samlede energimængde, som en af os skulle bruge til hele vores liv, der koster thoriumdelen ca. $100. Så for alt det energi, jeg skal bruge i hele mit liv, der kan jeg købe den thorium for $100, så skal det selvfølgelig konverteres om til strøm, eller hvad jeg nu skal bruge. Og den maskine, man skal bruge til at konvertere det, den er ikke helt udviklet endnu. Så det kommer til at koste nogle penge. Det er der, prisen er i virkeligheden. Men vi ved også med teknologiudviklingen, når vi kigger tilbage, at når nogen først finder ud af at udvikle noget teknologi, så kan man lige pludselig virkelig arbejde med at få prisen ned. Og det er jo det, vi ser som en mulighed her, det er, at vi kan lige pludselig få noget til at producere noget på samlebånd, som kan blive vildt meget billigere end gammeldags atomkraft. Fordi jeg tror ikke på de der kæmpestore atomkraftværker, som koster 20 milliarder euro at bygge og tager 20 år at bygge og sådan noget. Det er en forkert vej at gå. Vi tror på, i stedet for, at man bygger nogle små værker, det vi foreslår, det er, at man bygger det i en 40-fods shipping container. Altså ikke en standard shipping container, men i den størrelse. Og så producerer det på samlebånd, og så simpelthen producerer nogle stykker af dem hver dag. Lidt ligesom man producerer biler eller fly. Og så kan man virkelig gøre noget ved verdens energiproduktion, og så kan man i løbet af 20-30 år komme op og dække 20-30-40% af verdens energiforsyning. Og så batter det jo noget. Men hvor lange udsigter har det? Jamen, altså, vi er jo fuld gang med at lave den første reaktor og få den startet. Jeg skal sige, at vi regner ikke med at starte den i Danmark, fordi at Danmark ikke er et venligt land på den front. Men vi tager bare til udlandet og prøver det af, og vi kan sagtens bygge det her i Danmark. Og vi regner med at kunne starte den første reaktor om 3-4 år. Og det bliver bare en demo, som man ligesom kan vise, at teknologien virker. Og så derfra så skal vi så i gang med at producere den første enhed, som kan producere strøm. Og vi forventer ikke, at de første par modeller kommer til at give overskud. Så I kan godt se, at der går 6, 7, 8 år, før det begynder at give overskud. Men når man så til gengæld kan begynde at sprøjte dem der ud fra et samlebånd, så er det, altså, så er det sådan et eventyr lidt ala Google eller Intel eller sådan noget. Men hvor farligt er det der thorium? Er det er ikke spor farligt overhovedet? Altså. Nej, altså thorium er radioaktivt, men ja. Det er meget, meget lidt radioaktivt. Og der skal jeg måske lige forklare lidt, fordi i Danmark ved vi ikke så meget om radioaktivitet. Vi siger altid, at hvis noget er radioaktivt, så er det bare farligt. Men det er ikke rigtigt. Altså, hvis noget er meget lidt radioaktivt, som en banan for eksempel, eller thorium, jamen, så er det faktisk ikke farligt. Men hvis noget er rigtig meget radioaktivt, så er det selvfølgelig farligt. Det er lidt ligesom med strøm. Altså, I kender i de her 1,5-volts-batteri, man har hjemme i skuffen, og den kan man give til sine børn, og de kan putte det i munden, bare de ikke sluger det, så er det sådan set ufarligt. Og det ved jeg ikke, hvor vi har lært dem. Det ved vi alle sammen, det er ufarligt. Og vi ved også, at de der højspændingsledninger med 100.000 volt, de er super farlige, og dem skal man ikke røre ved, og det er kun for professionelle. Men det er det samme med radioaktivitet, at der findes radioaktivitet, som er meget lavt og som er ufarligt, og så findes der noget, der er super høj radioaktivitet, og som virkelig er farlig og kun skal håndteres af professionelle. Og i den danske debat i hvert fald, der er vi helt ude af stand til at distancere mellem de ting. Og noget af det affald, der er ude på Risø, altså det er jo servietter og handsker, der har været brugt på et hospital, af nogen, der har taget simple målinger. Altså man kan næsten ikke måle det radioaktivt, men alligevel så snakker vi om, der skal bruges hundredvis af millioner på at grave det ned et eller andet sted. Det er helt til grin. Men er det ikke bare sådan en dagsorden, som på en eller anden måde også var, da jeg voksede op, atomkraften, nej tak, og hvad skal væk, Barsebæk, og den slags, som vi rendte rundt og råbte på det tidspunkt. Er vi ikke bare på en eller anden måde sådan sovse ind i den der dagsorden, som du så siger måske er lidt overgjort, og man skal måske ikke nødvendigvis rende rundt og være så bange for den slags? Nej, altså du har ret i, at der er en negativ holdning til atomkraft i, jeg tror i hele Europa, men måske især i Danmark. Og vi har jo været heldige, at vi har kunne få energien fra andre kilder. Og dengang, hvor vi selv brugte masser af olie, altså hvor rigtig mange mennesker havde et oliefyr og en olietank stående lige udenfor bag ved huset, der så vi jo ikke det som noget beskidt eller dårligt. Og for 100 år siden, når man brændte kul af, så var der jo også meget partikelforurening i de store byer i Europa. Altså, der er billeder fra London, hvor det så ud nøjagtigt, ligesom Beijing gør i dag. Og det er selvfølgelig ting, som man lidt kan løse. Man kan sige, hvis vi tager tilbage til atomkraft, så ja, det har fået en virkelig negativ, hvad skal man sige, folk ser meget negativt på det. Og det tror jeg, det er fordi, at det i starten blev udviklet, altså det var en del af den kolde krig, og det blev i høj grad sponsoreret og udviklet af militærindustrien. Og så var der nogle meget uheldige sager med folk, som ikke behandlede det ordentligt og dumpede radioaktive affald i havet og sådan noget. Og det er sådan nogle billeder, der brænder sig fast. Og det er den der kombination af, at der er nogle folk, som bruger samfundets penge til at håndtere nogle materialer helt, helt forkert, og så prøver sådan at dække over det og holde det skjult og sådan noget. Det reagerer folk meget negativt imod. Og det, vi kan jo tage til parallellen tilbage til Danske Bank. Altså, når nogen ligesom ikke opfører sig ordentligt, så får det. Det er sådan noget, folk husker i rigtig mange år. At det, altså, det printer sig sådan negativt image ind i hovedet. Men det betyder sådan set ikke, at det, at man kan udvinde energi fra thorium eller uran, eller hvad det nu måtte være, at det ikke kan give mening. Kan man lave en eller anden form for simpel samling af, hvad der er farligst, thorium eller kul? Jeg ved godt, hvad du vil pege på, men er der nogen sådan tal, der decideret kan gøre os klogere på, hvad dør flest mennesker egentlig af? Ja, men jeg havde også en graf med. Altså, kulkraft er absolut det, der slår allerflest mennesker ihjel i hele verden. Og det, folk dør af, det er så minedriften, og så alt det her partikelforurening. Men det, man skal huske på, det er også i thorium, eller slutter i kul, der kommer op fra jorden, der er der faktisk også thorium og uran i, godt nok i små mængder. Men når man så brænder kul af, så er det der støv, der kommer ud af skorsten, der er jo bittesmå mængder af thorium og uran, og det får man bare lov til at spy ud over landskabet. Det vil man aldrig få lov til i atomindustrien. Altså, der er, hvad skal man sige, de regler, der gælder for atomkraft, er sådan en faktor 1000 skrappere end det, der gælder for kulkraft. Og der er faktisk, altså, hvis man tog asken fra kulkraft, og så udvandt det thorium, der er der i, så er der 13 gange så meget energi i asken, som det, man fik ud af kullet, som brændte af i første omgang. Det lyder jo helt tåbeligt, altså. Og så i Danmark, så radioaktiv affald, så det er ude på Risø, det vil vi gerne bruge 100 millioner på at grave ned et eller andet sted. Det er nærmest ufarligt. Til gengæld, det her aske fra kulkraft, det putter vi bare ud i det del af asfalt og beton og sådan noget. Så jeg ved for eksempel i metroen, når man støber betonen, så putter man flyveaske i. Og det er netop, altså kan man sige, mild radioaktiv affald. Jeg vil ikke sige, det er ikke farligt. Altså folk skal ikke kom væk fra det her, som om, at det er farligt. Man skal bare nu tør huske vi ikke at køre. Nu er der ikke nogen, der tager metroen. Man skal bare huske på, at det er den her hysteri med, at når noget først er blevet labelt radioaktiv, så er alle folk hunderad. Men prøv lige at forstå, hvordan ting er i virkeligheden. Og så, altså, det er ikke farligere end at spise en banan, vel? Og det er jo ikke farligt. Så. Det ved jeg ikke. Det kommer an på, at man kløjs i den. Ja. Hvordan kan det være, Thomas Jan Petersen, at hvis vi ved så meget om, hvor lidt farligt det er at bruge for eksempel thorium eller i det hele taget atomkraft, hvordan kan det være, at vi er så dumme, at vi render rundt og ligesom ikke lytter til eksperterne? Altså, jeg mener, det kan godt være, at vi har de politikere, som vi nu engang har, fordi vi selv har valgt dem, men ikke desto mindre, så er det jo også mennesker, som er interesseret i at lytte til eksperter og høre, hvad der er af nye muligheder, også for energi. Så hvorfor er der ikke nogen, der ligesom gør noget ved det her felt? Ja, jeg tror, jeg er ikke helt enig med dig, at politikere lytter til eksperter på den måde. Altså, politikere, det er min opfattelse, deres job, det er at blive valgt af befolkningen. Så de kigger hele tiden på, hvad skal jeg sige for at få min taburet igen næste gang? Og de er villige til, det ser vi meget typisk i den forgangne valgkamp, de fleste af dem er villige til at sige hvad som helst, bare de kan få den der taburet der. Så de lytter jo rigtig meget til, hvad befolkningen tror, de gerne vil have. Og da det befolkningen ikke rigtig ved noget om atomkraft, så er det ikke noget, befolkningen ønsker. Men på et tidspunkt, når vi får det udviklet, og der begynder at komme en vækst i det, så kommer der en anden mekanisme ind, det er den her fear of missing out. Altså, så vil alle lige pludselig være med på vognen, fordi nu er der vækst, og nu er det populært og sådan noget. Jeg har udviklet en ny teknologi i hele mit liv, og er fuldstændig bevidst om det der med, hvordan når ny teknologi udvikles, så i starten er der ingen, der ser det, og ingen, der rigtig tror på det, og så først når det er rigtigt at gå i gang, så lige pludselig så går det vildt hurtigt. Og der har en sjov sammenligning, det var, at da bilen blev opfundet oprindeligt, de første 20 år efter bilen var opfundet, der investerede man stadigvæk flere penge i hestevognsbranchen, altså i virksomheder, der lavede hestevogn. Og der kan man sige, hvorfor kunne folk ikke indse, at bilen var et genialt koncept? Men det kunne de bare ikke. Altså, de investerede i hestevognen indtil 20 år efter, og så lige pludselig så kom der sådan en knæk på kurven, at så blev biler populært, og så skiftede det over. Måske er der også noget med infrastrukturen at gøre. Ja, altså, infrastruktur, altså, ja. Og det handlede også lidt om, at prisen på en bil, der i starten var meget, meget dyr, altså meget dyrere end en hestevogn. Mm. Og der var, hvad hedder han, Henry Ford jo en del med til at få det sat på samlebånd og få prisen bragt ned. Så det handler både om teknologien, det handler også om nogen, der formår at få det til at vækste. Men der er vel også ulemper ved at bruge sådan en energikilde som atomkraft. Thomas, kan du sætte os ind i, hvad nogle af dem kunne være? Jamen altså, alle energiformer giver jo affald. Det er lige meget hvad for nogle af dem. Altså vindmøller, der ved man ikke helt, hvad man skal gøre med møllevingerne bagefter, og solceller, de holder heller ikke uendeligt. Der skal nogen op og pille dem ned, og når de piller dem ned, så falder de ned og tager ind og dør. Og i øvrigt giver det en masse affald, som man skal gøre et eller andet ved. Men det værste ved solceller, det er jo faktisk minedriften efter de materialer, der skal bruges. Altså, der, det sviner rigtig meget. Og lige sådan med atomkraft, altså der, når man brænder thorium af, thorium i sig selv er egentlig ikke noget problem. Men når man brænder det af, så får man noget, der hedder fissionsprodukter. Altså, det er jo en tung atomkerne, som man splitter i to dele, og de der to dele, de er meget radioaktive, der jeg snakkede om så før. Det er super radioaktivt. Og i de første mange år, der er det radioaktivt, og så det radioaktive ting, det har jo en halveringstid, og det vil sige, at det henfalder. Og så efterhånden, så bliver det mindre og mindre radioaktivt. Og så efter nogle år, så er det ligesom, så er det nået ned på et niveau, som man kan... Bananniveauet. Hvad for noget? Bananniveauet. Ja, ikke helt måske bananniveauet, men det er nået ned i et niveau, der svarer til baggrundsstrålingen. Okay. Og altså for thoriumenergi, der har affaldet, det skal læres i 300 år. Gammeldags atomkraft, der er der noget, der hedder langlivede aktinider i, som skal læres endnu længere. Altså typisk hører man 100.000 år. Og det er jo lidt svært at lære nogle ting så lang tid. Men det vi kan gøre med vores teknologi, det er, at vi kan tage affald fra gamle atomkraftværker, og så tage det ind i vores reaktor og brænde af en gang til. Og så får vi faktisk de aller værste dele af i, dem får vi splittet adgad igen og lavet om til det her fissionsprodukter, som kun skal læres i 300 år. Mm. Så det er jo en kæmpe fordel, at vi kan gøre noget ved det affaldsproblem, der er med en gamle atomkraft, samtidig med, at vi kan lave endnu mere energi. En af dine navnebrødre, nemlig Thomas, han har skrevet ind til os på 42 600 24 7. Han skriver, ja, jeg står også lidt med fornemmelsen, som han her skriver, det lyder næsten for godt til at være sandt. Hvorfor har man ikke arbejdet på denne teknologi før nu? Men det har man også lidt. Man kan sige, en af problemerne med thorium, det er, at man har prøvet at brænde af i gammeldags atomkraftværker. Og det kan man også godt, men det giver ikke rigtig nogen fordele på hvad hedder det, affaldsfronten. Og det giver heller ikke rigtig nogen økonomisk fordel, fordi thorium i sig selv, når man bare graver det op i jorden, det kan faktisk ikke, det kan ikke brænde af sig selv. Man skal blande det med et eller andet, altså noget uran-235, eller vi kalder det kickstarter fuel. Altså man skal have et eller andet til at starte processen, og når processen er så kommet i gang, så kan den køre i rigtig mange år. Og hvis man får lavet en rigtig effektiv reaktor, så skal man bruge meget lidt af den der kickstarter fuel, for at man så kan brænde rigtig meget thorium af. Og det handler om. Det hedder også neutronøkonomi. Altså det handler om at få en rigtig balance mellem, hvordan man bruger sine neutroner, så man får en proces, der kan køre rigtig mange år for et billigt brændstof, som så i det her tilfælde thorium. Og det er derfor, at det ikke er lykkes før nu. Det er fordi, at den type reaktor, man skal bruge for at få det her til at lykkes, eller den maskine, det er noget, der hedder en saltsmeltreaktor. Og dem har der været forsket lidt tilbage i årene, men det har ikke... Der er ikke rigtig nogen. Tilbage i 60'erne var der en meget fremudseende mand, Alvin Weinberg, som faktisk også var ham, der opfandt den første ubådsreaktor, altså de letvandsreaktorer, vi bruger i dag. Han opfandt en smeltesaltsreaktor, og de kørte med en i nogle år i USA i 60'erne. Så man ved ligesom, det virker. Men af forskellige grunde, blandt andet fordi, at det var upopulært, at det ikke kunne lave plutonium i USA, så blev det projekt lukket ned. Og så har der været noget forskning i de 90'erne og sådan noget. Men det første her i 2009, der var der en fyr, der hedder Kirk Sørensen, eller Sørensen, han er fra USA. Mm. Han fandt nogle af de gamle dokumenter fra Oak Ridge der tilbage fra 60'erne, og fandt ud af, at de var ikke hemmeligstemplet mere. Dem publicerede han på internet. Og det gjorde lige pludselig, at der kom gang i det igen, at folk begyndte at opdage, det her det er faktisk en teknologi, der virkede. Fordi, man kan sige, det var sket i 2009. Før 2009... Så alle de mennesker, der tog en uddannelse inden for atomkraft, de lærte faktisk ikke om saltsmeltreaktor. Det var ikke et emne, som man overhovedet blev uddannet i. Så der var meget få mennesker, der vidste, hvordan det virkede. Og den mængde af folk, det var bare ikke nok til at få sat gang i det. Nå, men da han publicerede det på internettet, så kom der gang i det, og så nu er der så tusindvis af mennesker, der beskæftiger sig med det rundt i verden. Ja, okay, og hvor er det henne? Fordi det her saltsmeltereaktorer, som du så altså også arbejder med her i Copenhagen Atomics, hvor i verden er det sådan, er det stort at arbejde med det? Altså, der er en række startup-virksomheder, cirka 20 virksomheder, hvor vi er en af dem, som er spredt rundt i verden. Men de fleste af dem er i USA og Canada og Europa. Og det er jo nok fordi, at vi er på et teknologiniveau, hvor man kan løse nogle af de problemer. Så problemet er her, det er, at man kører med de... For at få det til at virke, så kører man med nogle salte ved 700 grader. Og ved de høje temperaturer, der er det er meget svært at få... Eller meget svært, det kan godt lade sig gøre, men det er en udfordring at få stålet til at holde og sådan noget. Altså man skal tænke på, at vi bygger nogle ting i rustfri stål, og det er simpelthen helt rødglødende op ved de temperaturer. Og så de salte, man bruger, de er også korrosive, så man får dannet rust og ætsning i virkeligheden. Mm. Så det er svært at få pakning og sådan noget til at virke. Og vi har så udviklet en helt speciel pumpe, som gør, at man kan pumpe de her materialer, selvom de er aggressive. og også på et tidspunkt i fremtiden bliver radioaktiv, så kan man pumpe det, uden at man taber noget af det til omgivelserne. Men hvad med ude i Asien, Thomas Jan Petersen? Fordi hvis du siger, at det er for alvor, at derude af energibehovet kommer til at vokse eksplosivt her over de kommende år, er der ikke virksomheder derude, der kigger på det? Jo, det er ikke så meget virksomheder. Der er, altså, Kina har et statsprogram, som forsker i det her, og Indien har også et statsprogram. Så de to største lande i Asien putter en del penge i det her. Men nu har vi jo været ude at besøge dem nogle gange, og det er min opfattelse, at de har lidt svært ved innovation, og jeg prøver også at forstå, hvorfor. Altså, hvad er det, der gør, at de ikke slår os helt vildt? Fordi vi er faktisk foran på nogle områder, foran dem, selvom vi kun er en lille bitte startup-virksomhed her i Danmark. Men jeg tror simpelthen, det er fordi, at de har ikke den samme træning i at lave innovation, og lave det her altså innovation på tværs af forskellige fagområder. Og det er det, der gør det svært for dem. Men altså, jeg tror nok, at Kina måske bliver et af de lande i verden, der er de første til at starte sådan en reaktor. Så det er ikke fordi de er helt tabt bag vogn. Og så skriver Jan Tønnesen ind til mig her på 42 600 24 7, at Indien planlægger at have 30% af al deres el-energi fra thoriumreaktorer i 2050. Så Indien kunne også være et sted, man skulle kigge hen. Ja, helt sikkert. Mm. Og så er det måske det mest springende punkt i det her program, det er jo, at vi vil gerne investere ind i skidtet. Hvordan gør man så egentlig det? Det er du ikke ekspert i, Thomas Jan Petersen, men du ved da trods alt, om der er steder, der allerede nu er relevante for at investere. Er der børsnoterede selskaber, ved du det? Nej, der er ikke nogen børsnoterede selskaber, i hvert fald ikke mig bekendt. Og det gør det selvfølgelig lidt svært, hvis man er sådan en helt almindelig investor. Men der er jo... Altså, der er de her 20 startup-virksomheder, og vi er jo en af dem, og vi er åbne også for en investeringsrunde her senere på året, hvor vi tager et sted mellem 2 og 4 millioner euro ind. Og der kommer man mulighed for at komme ind som privat investor. Og det er lidt specielt, fordi at i sådan en type virksomhed, altså indtil på et meget tidligt tidspunkt, eller Google på et meget tidligt tidspunkt, det er utrolig svært som privat investor at komme ind der. Så der åbner sig måske en mulighed for nogen her senere på året at komme ind, og det kan være, at den mulighed aldrig kommer igen, før vi går på børsen om 7 år eller et eller andet. Altså, og så er det jo til en helt, helt anden kurs. Mm-hmm. Og der har lige været en af vores konkurrentvirksomheder, som ligger i England, det hedder Moltex. De havde en runde her for nogle uger siden, hvor de hentede 5,3 millioner pund til en valuation på 109 millioner pund. Så det er næsten 1 milliard danske kroner for en virksomhed, hvor der igen kun er, jeg tror, 15 ansatte eller sådan noget. Så der er altså villige penge derude, men hvis nu, og jeg ved godt, at det ikke er dit ekspertfelt, men trods alt, hvis nu man sidder med penge på lommen, og man er interesseret i det her felt og nye energiformer, kunne man gøre det, man sådan investerer generelt set i minesektoren? Ja, altså, jeg tror måske, det er en god idé at gå ind i minesektoren, men man skal huske på, at man skal være langsigtet. Altså, for det første, så tager det også et eller andet 5, 6, 7 år, før det her overhovedet bliver et produkt, der kommer ud på markedet. Men så går der jo yderligere 10-15 år efter det, før der bliver rigtig stor volumen i markedet, hvor efterspørgselen til minerne bliver stor. Så er vi jo langt ude, altså ude over 20 år. Så hvis man er virkelig langsigtet investor, så kan det godt betale sig at gå efter uran og thorium miner. Men så tror jeg, man skal gå efter nogle af de der startup-virksomheder og prøve at komme ind i dem. Det tror jeg er ens bedste chance for at få nogle penge på kort sigt. Og Lars Persson, en af dem kunne måske være SaltX, det svenske selskab, som jo laver lidt i retning af det, som Thomas Jan Petersen han gør. Ja, hvad siger du til den? Ja, altså nu er jeg jo aldrig blevet rigtig ekspert på den her SaltX, så det kunne godt være, at man skulle sætte sig ned her med computeren eller nogle udprintede dokumenter i sommer. Forhåbentlig lidt bedre at være end lige i dag i hængekøjen, og så nærstudere det her, fordi altså, hvis det er den her saltbrænder, vi har gang i her og sådan nogle, men det er rigtigt også, hvad Thomas siger, det, vi mangler ligesom altså, nogle steder, vi kan gå hen og putte pengene der, og det er meget startup, ikke? Og det skal man vide, at i sådan en startup-fase, der er måske 10, der stiller til start, og så de fleste vedløbsheste kommer jo heldigvis hele vejen skinnet igennem, men her der er der nok nogle af dem, der desværre dør af sådan nogle startups, ikke? Fordi at, jamen, der er ikke penge nok, og rytteren, der måske går bort, eller finder på noget andet, eller whatsoever, ikke? Så altså, man skal lige vide, at jamen, det er jo penge, der kan... Bestemt. Det kunne være et lille frimærke eller noget. Det er high risk, high gain. Ja, altså, ikke? Det er ingen tvivl. Men specielt altså, er det jo et sted, hvor at, når vi ser de her grafer om, at når man, olie og kul, det er stadigvæk voldsomt Det er jo der, hvor vi får alle vores energi fra. Så kunne det jo godt være, at vi skulle sætte os op på en anden hest og prøve at ride lidt den anden vej. Ikke? Og så skulle man måske vælge nogle af de her uranselskaber, vi også tidligere har talt om. Philip Gunst, som jo har været porteføljeforvalter her i klubben, han har jo blandt andet peget på Cameco for, jeg ved godt, det er lang tid siden, men det var et selskab, han var inde i, tickerkoden CCJ, på New York Stock Exchange. Er den mere interessant, Pearson? Det er jo sådan en, den svinger lidt mellem 10 og 12, ikke, og ikke rigtig kommet igennem. Den var lige op og kyst 13, der er jo ikke rigtig kommet igennem, men altså selvfølgelig, hvis man havde købt den tilbage i 18, så kunne du have fået den i 8 dollar, ikke? Men det er jo ikke, det er jo ikke sådan vildt rigt. Men igen, altså hvis det er det lange træk, der skal til, så er det jo så spørgsmål, om man har tålmodighed til det, ikke? Om ens penge kan parkere så længe, og også det her med, at jamen, kan vi så genanvende noget af det affald, der kommer fra atomkraftværkerne, det vil jo være spændende. Altså spørgsmålet er jo, om de her container, der nu skal stå rundt omkring, hvordan sikrer vi så dem, hvis de, hvad sker der nu, hvis de sådan en ryger i luften i sådan et, jeg forestiller mig, at i de her transformerstationer, det er også derfor, det er så dumt, vi skal ikke kalde det reaktorer, vi skal måske hellere kalde det værker eller et eller andet, men med sådan en ryger i luften. Skal du nu til at være PR-konsulent? Nej, men problemet er, når vi danskere ser noget med reaktorer, ikke, så ser vi jo de der store siloer fra England, Sheffield og alle de der, og vi får jo ondt i maven, og nu der har jo været den her Tjernobyl, ikke, og det gør jo heller ikke nemmere, og vi er jo alle sammen glade for, at basketball er lukket, at det bare, vi så står mange 10-15% energi nogle gange i dag, hvor jeg lige vil sige, det gør vi ikke, fordi så får vi lidt for Norge og lidt for Tyskland, men det trækker jo noget ud. Så spørgsmålet er, hvad sker der, hvis sådan et thoriumværk ryger i luften? Kan det det? Altså, burde det officielt ikke kunne det? Altså i gåseøjne eller hvad? Altså en af de helt store fordele ved at bruge smeltesalte, det er, at det er ikke under tryk, så man får ikke den her trykudligning. Altså et gammeldags atomkraftværk, der har man jo vand under meget højt tryk. Ja. Så hvis det slipper ud, så får man en eller anden sky af noget, der er radioaktivt, og det er også noget af det, vi så i Tjernobyl. Nu var det godt nok ikke en reaktor under tryk, men det er en helt anden historie. Men det helt store fordel ved de her salte, det er, at de binder nogle af de aller værste radioaktive stoffer i sig, altså jod og cesium. Så de bliver ikke spredt ud i luften. Og salten kan godt løbe ud på gulvet, hvis nu siger man smider en bombe lige oveni eller et andet. Så kan salten godt flyde ud på gulvet i den hal, hvor den står eller et eller andet. Ja, ja. Men så størkner den. Ja. Og så ligger den der, og så er den så super radioaktiv, så er den ikke nem at komme ind og rydde op. Men Nej. Så skal man så vente 10 år eller 20 år. Ja. Så kan man så sende nogen ind og rydde op. Okay. Og det giver selvfølgelig virkelig dårlig PR. Ja. Men altså ligesom andre energiformer har problemer, så har atomkraft også sine problemer. Og nu har vi cirka 400 gammeldags atomkraftværker i verden i dag, og vi har set nogle stykker af dem give udslip, og jeg tror, vi vil i løbet af de næste 10 år også se nogle flere give udslip, fordi de vil være rigtig gamle, og nogle af dem ligger i lande, hvor man måske ikke har helt styr på det. Så jeg tror, vi vil igen se nogle udslip, og når vi får lavet tusindvis eller 10.000vis af de her atomværker, så vil der også være nogle af dem, der giver dem udslip. Men vi skal huske på, at selv hvis vi havde en Tjernobyl-ulykke hver eneste dag, siden 1986 indtil nu, så havde det stadigvæk ikke slået lige så mange ihjel, som kulkraft gør. Så vi skal også nogle gange lige få perspektiv i tingene. Ja, det må man sige. Nå, lad os lige holde frikvarter for den her fysiktime og hoppe videre til biologitimen. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Det skal handle om laks nu. Scottish Salmon, som er en investering, du har i din portefølje. Der er nyheder ude om fra selskabet. Hvad sker der der? Jamen, der sker jo det til synderne, at den proces, de har begyndt på at gøre for at sælge sig selv til salg, at den er ved at lykkes lidt. Der er nogen, der interesserer sig for måske at købe dem, og de får nu adgang til datarummet, hvor de kan komme ind og se på fisken og løfte dem op af vandet og sådan noget, og se, hvordan det hele er. Altså, det er sådan, at Daiwa, det er sådan en japansk, vekseleret foretagende der, broker, at han er jo konsulent for dem, og der er sådan, der er nogen, der har meldt sig i, at de er interesseret i at købe det, og så de taler så om, at det vil vare til september, altså cirka 2 måneder, før man finder ud af, om der så er realiteter bagved, om der er nogen, der vil bide til bolden eller ej. Mm-hmm. Og det er så derfor, den stiger i dag, altså ligesom at der er købere i venteværelset. Og den stiger lidt over 13%, så vidt jeg kan se på Lars Pearsons skærm op i 24,5, som det ser ud lige nu. Så det er jo medvind på din cykelsti, hr. Svendsen. Ja, jeg har jo selv siddet og gættet på, at den skulle op mellem 30 og 40, at det er der, prisen vil lande. Så derfor er jeg jo sådan set frimodig nok ved det, men altså, det er jo ikke sikkert, at der er nogen, der der til sidst siger tak for det, men hvis man sammenligner den, jeg er mest sammenlignet med Bakkafrost fra Færøerne, der er også noteret i Norge, at så er der altså god plads opad. Mm. Og fordi forretningen udvikler sig godt, de ligger jo lidt for sig selv. De har, det er den største, og jeg tror, de har lidt over halvdelen af Skotlands lakseproduktion. Og de har også noget, sådan noget mærker, de markedsfører sig under det der, så... Så er det der selve forretningen er god nok, der vil være en vækst på næsten 50% i næste frem til 2025. Så hvis ikke de bliver ramt af sygdom, så burde det jo gå den rigtige vej. Men altså, det er jo, så jeg vil sige, at jeg har tænkt på den, men jeg vil da gerne ligesom løbe noget længere med den, for jeg tror egentlig, at han kan. Altså, når nærmere 30, så kan det godt være, at jeg skal til at sige tak, fordi altså, det er det, man fugle på taget og i hånden og alt det der, ikke? Jo. Det er med på, Lars Svendsen. Ja. Men ingen profithjemtagning altså her under 30. Godt, vi lader den ligge og ser, hvor den ender henne i din portefølje, Hans Svendsen. Ellers så ved jeg, at du også ligesom holder øje med de her historier, der er ude fra Deutsche Bank, om at de endelig begynder at få ryddet op for alvor derovre. Hvad tænker du om den sag? Ja, vi har også berørt den på gange herinde, og det er jo, at den aktie er jo voldsomt billig, om man taler om, eller det gør jeg i hvert fald, og måske ikke så mange, der siger det højt ellers, at det er det, man kalder for en zombiebank. Det var det sådan et fænomen, japanerne havde i 90'erne, hvor ja, de her mega store banker, som sad med verdens mærkelige lån, som de sad og tykkede af på, men man ville ikke nedlægge dem, så havde staten et problem, ikke? Så fik de ligesom lov at overleve og knæve sig selv ned, og Finanstilsynet, de fik så en klap for hvert øje, ikke? Og så sagde de, at de skulle bare blive væk her, og så gik det nok, når tiden gik. Det er sådan lidt det samme her, men der er det jo så problemet, at til syden er noget andet, og nu tager de så fat og vil gøre noget. Det er, at de har alt for høje omkostninger. De har aldrig nogensinde, vil jeg sige, hvis jeg var det brutalt. Altså, er det der med digitalisering og selvbetjening, er det der, vi kender herhjemme, fra hvis du kun ligegyldigt hvilken sparekasse, du er kunde hos, ikke? Så kan du blive derhjemme og gå ned en gang om året, hvis du skal bruge fremmed valuta, og så kommer du aldrig mere. At de kender de slet ikke. Ligesom, de er ikke kommet i gang med det der. Derfor har de en meget høj tung omkostninger. Og så det andet er, og det er så der, hvor det er negativt reelt, det er jo, at de siger, at sortpil ligger jo inden for værdipapirer, og så imod børshandlen. Og der siger de jo nu, at de vil lukke drastisk ned for både obligationer, men også aktier. Og det er jo sådan lidt interessant ved, at altså der har de jo formentlig nogle tab liggende værdipapirprodukter, der reelt er udlån. Og derfor kan du ikke se dem som afskrivninger, som hensættelser, fordi det er kursreguleringer hvert år, så kan du skjule hvad som helst, ikke? Mm. Men det er ikke kredittab, direkte kredittab, Deutsche Bank har, men det er det andet sted, og der er ingen mennesker, der kan gennemskue. Men balladen er jo, at set fra vores stol, sådan isoleret set, det er jo, at hvis at det er jo et signal om, at aktiehandel ikke længere er en guldgruppe, og at markedet flover af, og der bliver lavere aktivitet, og der er ikke så meget at lave med at købe selskabet ud af børsen, eller sætte den på børsen, og alt det der. Og det er jo sådan set, det er et signal til hele aktiemarkedet om, at the golden days, de er, altså i hvert fald for handlerne, ja, der er været forbi. Men der er jo flere andre, der også, jeg for eksempel set stilfærdig en som Sydbank, har jo også været at sige, at deres indtjening på aktiehandlen er gået markant ned. Ja. Og nogle af dem har jo skåret ned på deres aktie. Herhjemme også, aktivitet, fordi de mener, de skal spare, ikke? Ja. Men det er jo også, fordi spreadene er så små i dag. Altså, de ligger jo med, altså, så har du ikke nogen fordel ved at købe i går og så sælge måske i morgen. Nej. Det er en svær verden at være i. De taler jo om, at de vil skære ned med 18.000, ikke? Det er jo så, de har vist 96.000 ansat at tage, ikke? Jo. Det er jo lidt af en stor, men altså, der er jo lige, de har jo trukket det her ud i årvis, hvor så ventede de på en, og så skulle de gøre noget andet, og så gjorde de ikke det alligevel, så blev det alligevel ikke til noget. Og det sidste var så den her fusion med Commerzbank, der ikke blev til noget. Ja. Så det er altså lidt, at de har skiftet ledelsen ud to-tre gange, ikke? Det er sådan lidt... det må man sige, problematisk. Nå, Svendsen, vi kigger på sagen. Og det viser jo, at der er jo, altså, dels er den bumpet, og så er der vel lidt håb om, at det kan lykkes, ikke? Bestemt. Svendsen, der er også håb om, at vi snakker videre i morgen. Der er du nemlig med i studiet. Det glæder mig til. Vi ses. Hej. Så vidt altså fra fysik til biologi, og skal vi slutte af med en form for klassens time her. Jeg har fået en masse sms'er ind på 42600247 for folk, som altså også synes, at det er dybt utroværdigt, og det er problematisk, at vi står her og taler om atomenergi, og der er også folk på Facebook, som kalder det fake news og alt muligt andet. Thomas Jan Petersen, de her følelser, der kommer i spil åbenbart, er du vant til dem? Ja, i høj grad. Jeg har været i det her felt nu 7-8 år, og i starten, før vi startede Coming Atomics, der prøvede jeg ligesom at gå ud og oplyse om det i aviser og snakke med politikere og sådan noget. Og specielt i Danmark tror jeg, det er et rigtig svært felt, fordi folk de ser det som djævelens værk. Og, altså, så man kan ikke engang, altså, man starter slet ikke en diskussion eller har en dialog. Man er uvenner allerede, inden man mødes, og det hjælper selvfølgelig ikke særlig meget. Jeg mener jo, at folk skal prøve at forstå fysikken, og jeg siger ikke, at det er fuldstændig uproblematisk, og der slet ikke er nogen problemer. Der er nogle problemer, men jeg mener, at de kan løses mindst lige så godt, som man gør i andre energisektorer. Vi valgte i hvert fald at sætte 45 minutter af til feltet her i dag. Tak til Thomas Jan Petersen, fordi du var for at gøre os lidt klogere. Nu er det blevet tid til nyheder. Klokken, den er blevet 10.